wybrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 11 stycznia, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W nocy w powiatach nadmorskich porywy wiatru do 100 km na godzinę, a na Bałtyku sztorma. Sąd w Dubaju dopuścił ekstradycję Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. Przełom w sprawie identyfikacji miejsc pochówku i upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Na północy województwa pomorskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W drugiej części nocy silniej powieje także na Pomorzu Zachodnim. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówi, że wiatr spowoduje wezbranie Bałtyku. W województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim porywy wiatru będą przekraczały nawet 90 km na godzinę. Niewykluczone, że w województwie pomorskim 100 km na godzinę. Wiatr średnio od 40 do 60 km na godzinę. Część tego wiatru będzie z kierunków północnych, a więc powodując sztorm na Bałtyku i jednocześnie wzrost poziomu morza, powodując zagrożenie też hydrologiczne. Dla Wybrzeża i Zalewu Szczecińskiego wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego najwyższego stopnia. Spodziewane są tam wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych. Sytuacja hydrologiczna ustabilizuje się w niedzielę. Tego dnia osłabnie także wiatr. Sąd apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w połowie września 2023 roku na autostradzie A1. Sąd podjął decyzję wczoraj, jednak nie jest ona prawomocna, co oznacza, że w ciągu 30 dni stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania. Sprawę rozpatrzy sąd drugiej instancji, czyli Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prokurator generalny Adam Bodnar podziękował ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu, pracownikom MSZ-u, prokuraturze krajowej oraz urzędnikom, dyplomatom i prokuratorom pracującym przy sprawie za ogromny trud włożony w starania, żeby sprowadzić mężczyznę do Polski. W wypadku, którego sprawcą był kierowca BMW Sebastian M., zginęła jadąca autem Kia, trzyosobowa rodzina, rodzice i ich 5-letni syn. Jest przełom w sprawie identyfikacji miejsc pochówku i upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Takie komunikaty przekazały władze w Warszawie i Kijowie. Premier Donald Tusk poinformował w piątek na platformie X, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. W odpowiedzi szef ukraińskiego MSZ-u Andrzej Sybicha dopisał: szanujemy się nawzajem i wspólnie bronimy przed rosyjskim imperializmem. Każda rozwiązana kwestia dwustronna jest ciosem dla Moskwy, napisał Andrzej Sybicha. Rzecznik resortu kultury Piotr Jędrzejowski tłumaczy, że sprawa jest wrażliwa i złożona, dlatego resort ogranicza się do krótkiego komunikatu. Podjęliśmy działania w duchu konstruktywnego dialogu. Grupa robocza prowadząca ten temat pracuje zgodnie z harmonogramem, napisał w komunikacie dla Polskiego Radia rzecznik resortu kultury. Polski historyk profesor Damian Markowski podkreśla, że możliwość prowadzenia bez przeszkód badań na terenie Ukrainy jest istotna z historycznego punktu widzenia. Pozwolą wreszcie przynajmniej częściowo na zweryfikowanie liczby ofiar. To jest niezwykle ważne zarówno dla dialogu polsko-ukraińskiego, jak i dla przywrócenia czci samym ofiarom. Zarówno strona polska, jak i ukraińska zwracają uwagę na wykorzystywanie zbrodni wołyńskiej przez rosyjską propagandę do skłócania Polaków z Ukraińcami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 15 tysięcy w Bratysławie i po kilka tysięcy osób w innych miastach na Słowacji demonstrowało swoje poparcie dla proeuropejskiego kursu państwa. Manifestacje były odpowiedzią na niedawną wizytę premiera Roberta Ficy w Moskwie. Wstydzimy się za Fice i zdrada stanu. Te hasła skandowali demonstranci w słowackiej stolicy. Organizatorzy manifestacji ze Stowarzyszenia Pokój dla Ukrainy mówili, że Słowacja stoi w obliczu poważnego zagrożenia, ponieważ jej niezależność i demokratyczne wartości znalazły się pod presją koalicji rządzącej. Zapowiedzieli też kolejne protesty i petycje, którymi chcą dać wyraz tego, że Słowacja jest częścią Zachodu. Robert Fico tymczasem twierdzi, że jego spotkanie z Władimirem Putinem nie miało nic wspólnego z orientacją polityki zagranicznej państwa. Według premiera rozmowy dotyczyły dostaw gazu. Słowacja ma ważny do 2034 roku kontrakt na dostawy surowca z Rosji, jednak na początku roku tranzyt gazu zakończyła Ukraina. Robert Fico wykorzystał to, by skrytykować prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zagrozić Kijowowi działaniami odwetowymi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dave Matthews przez telefon. To była rozmowa przed pierwszym koncertem zespołu w naszym kraju. To mógł być 2015 rok, czyli już 10 lat temu. No a muzyka to utwór zatytułowany Crush. Za chwilę, jak zawsze w audycji Mało Obiektywnie, spotkanie i rozmowa z artystą o nowej płycie. Choć to płyta jeszcze z ubiegłego, 2024 roku. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Patryk Kraśniewski. Witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Spotykamy się, można powiedzieć, po latach. Długi czas, dużo się u ciebie działo, ale to nasze drugie spotkanie na antenie. Pamiętasz pierwsze? Tak, właśnie dzisiaj sobie przypomniałem. Przypomnieliśmy sobie wspólnie przed wyjściem na antenę. Tak, Który to był rok? 15, 16 jakoś tak. Tak. To było twoje trio. Płyta Less is Bless, taki miała tytuł? Zgadza się, Less is Bless. Przypomnij historię tamtego albumu, bo ja go gdzieś mam w życzliwej pamięci, muszę ci przyznać. O, bardzo mi miło. Ja już do końca nie pamiętam, co jest na tym albumie, aczkolwiek sobie może przypomnę niedługo. Tak, to jest taki nasz sukces zespołowy naszego tria, gdyż wydaliśmy dwie płyty i zagraliśmy jeden koncert, ale za to ważny koncert na Warsaw Summer Jazz Days Festival. Także tak, uznajemy to za spektakularny sukces. Zamknięty rozdział już, tak? Tak, już dawno. Zdarzyło się od tamtej chwili bardzo dużo, bo mamy 2025 rok i w studiu twoją płytę wydaną jeszcze w starym roku. Tak, w starym roku. Trochę to zajęło czasu, ale faktycznie pomiędzy tamtą płytą a teraźniejszym wydawnictwem dużo się działo, dużo zespołów, dużo pracy jako muzyk sesyjny i wiele różnych pochodnych projektów. No dobrze, ale tak łatwo mnie nie zbędziesz tym stwierdzeniem, że dużo się działo. Pokrótce, gdybyś mógł opowiedzieć, no co się z tobą działo przez te lata? O rany, to jest zawsze trudne pytanie. Ja mam problem. Ono musi paść. Rozumiem. No, grałem w wielu zespołach. Spotkaliśmy się ostatnio w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo jesteś członkiem zespołu Spiętego. Dokładnie. To jest akurat świeża sprawa, bo ze Spiętym gram od około 3 lat, może 4. No, wcześniej cały czas moje rodzime Wawa Muffin, czyli zespół, w którym gram już od 12 lat. Wcześniej jakaś przygoda z raperem Tymkiem, wiele nagrań, o rany, wiele też płyt, których chyba już nie pamiętam, żeby tak wymienić z pamięci. Tyle się działo. Ale najważniejsza teraz jest twoja płyta solowa, Pianogram. Tytuł wymyśliłeś taki nośny. Tak. No sprawdzałem właśnie w internecie, czy to jest wolna domena na takowy tytuł. Okazało się, że tak, ale też tak naprawdę wpadło mi to po prostu jakoś tak do głowy dużo wcześniej. No tak, pianogram, czyli jakaś wiadomość muzyczna, jakiś przekaz pianistyczny, jak telegram. No dobrze, ale ta wiadomość to jest oparta na starym instrumencie, który widzę tu na okładce, tak? Ten instrument, który jest na okładce, został zniszczony i spalony. A, czyli w teledysku to się działo wszystko naprawdę? To się działo naprawdę i to pianino, tego pianina już nie ma, które jest na okładce. Nagrywane było to na innym pianinie, nie na jednym. I tak, no głównym instrumentem jest pianino, ale nie tylko, bo... Dużo elektroniki tu jest na tej płycie. Jest dużo elektroniki. Zawsze cię tak ciągnęło w tę stronę, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie. Nigdy jakoś taki nie byłem stricte jazzowy. Akustyczny. Zawsze też gram w wielu różnych zespołach, które grają różne gatunki muzyczne. Więc no w sumie nie dziwne, chyba że chcę też łączyć różne światy. I to są wszystko twoje kompozycje. Ta płyta, mówisz, powstawała długo. To znaczy jak długo? Pomysł na tę płytę już narodził się dawno temu, ale chyba brakowało mi i czasu, to na pewno. Ale może też nie byłem jakoś zbyt pewny siebie, żeby nagrać solowy album. A same nagrania zaczęły się 2 lata temu i tak powolutku było dłubane. Bo to jest od początku do końca twoje dzieło, to znaczy sam też wydałeś tę płytę. Tak, dokładnie tak. Szukałem gdzieś tam jakichś wydawców, ale no jest to, powiedzmy, dość alternatywna muzyka i myślę, że ciężko tak na pierwszy strzał uwierzyć w nią. Dlatego tak, wydałem to sam i przy pomocy wydawnictwa Karot Komando, które sprzedaje tą płytę, dystrybuuje. Tak, to jest już znana marka na rynku. Tak, zresztą z którą jestem zaprzyjaźniony od lat. Ale super jest wydawać samą płytę. Jest to bardzo dużo pracy, ale można wiele się nauczyć i zrozumieć, jak działa cały ten system w branży. No dobrze, to jaki jest ten twój pianogram? Co to za muzyczny telegram? Wiesz co, zadawałem sobie to pytanie przed przyjściem tutaj i właśnie tak trenowałem, że może zadasz mi takie pytanie i... I tak sobie pomyślałem, że zazwyczaj to, co myśli artysta o swojej muzyce... Zawiera w dźwiękach? Nie, właśnie rzadko idzie w parze z tym, co o tej muzyce mówią słuchacze. A czym jest to dla mnie? Na pewno jakimś takim wyrzutem emocji, wiadomo, jak to z muzyką i z takimi kompozycjami, które są tutaj bardzo intymne i takie głębokie. Nie jest to piosenkowy album. Ale jest na tej płycie dużo melodii. Jest to muzyka, tak jak mówisz o niej, alternatywna, ale ona wbrew pozorom jest przyswajalna, bardzo dobrze przyswajalna. Bardzo się cieszę z tego, że udało się taki klimat stworzyć. Tak, ja lubię melodię, lubię harmonię. Także no super, bardzo się cieszę, że to mówisz i może dzięki temu większe grono słuchaczy będzie mogło przyswoić tą muzykę. Mówiłeś przy okazji płyty tej sprzed lat, że to były dwie płyty, jeden koncert. A jak to teraz wygląda, kiedy już masz płytę i myślisz o promocji koncertowej tego albumu? Teraz już działam w pełni i tak, już są daty koncertów. Także w lutym, w marcu i w kwietniu już będą pierwsze koncerty. W marcu będzie najprawdopodobniej premiera 6 marca w Joturi w Warszawie, a potem jakieś później Żyrardów, Poznań, Szamotuły, moje rodzinne miasto. Czyli te mniejsze miejscowości również, z tego co słyszę. Zdecydowanie tak jest też moje założenie, żeby grać w małych miejscowościach, przynajmniej na początku, też z tego względu, żeby oswoić się z graniem solo. No, zawsze tak, bo jesteś sam na scenie przecież. Tak, zawsze występowałem w zespołach. Mhm. Gdzieś tam jednak możesz się skryć za tym frontmanem. Jest to wygodne. A teraz... Tak, jest moment na ten oddech. No, zupełnie inaczej to jasne. Wygląda. No, nie masz tego poczucia, wiesz, prowadzenia koncertu. Jesteś sam na siebie. Tak. Mhm. Także jak najbardziej małe miejscowości, małe inicjatywy. Także jeżeli ktoś ma ochotę zorganizować mój koncert dla 30 osób, 50 czy 20, to jestem bardzo chętny i uwielbiam taki klimat intymny. I to jest taka muzyka, która właśnie dobrze, myślę, działa w takich, jakby to ująć, węższych gronach odbiorców. Ona się będzie dobrze sprawdzać w takich mniejszych salach, bo to, tak jak mówisz, bardzo są intymne, osobiste opowieści na tej płycie zawarte. Tak, dokładnie tak. Zresztą zdradzę tutaj już, chyba mogę. Pierwszy koncert w Warszawie będzie należąco. Ale należąca publiczność, czy ty tak. też? No, ja chętnie też bym poleżał, ale... To chyba niewykonalne. Ja będę jak zwykle siedział, ale publiczność będzie leżeć. O, a gdzie się udało zorganizować takie wydarzenie? W Joturi. To jest takie... A, to już padło dzisiaj, tak, Joturi. Tak, to już padło, tak. Już padło, już musi się odbyć ten koncert. Także zapraszam. Przyjdziesz? Poleżałbyś i posłuchał takiej muzyki? Takiej muzyki bym poleżał. Poleżałbym na takiej muzyki z przyjemnością. O, tak. Super, to no to ja cię już zapraszam. Kiedy ten koncert? To mówiłeś o marcu, tak? Tak, to tak, jest 6. Tak, szósty, tak. To niech państwo też się czują zaproszeni na ten koncert należąco w Warszawie 6 marca. Muzyka z płyty Pianogram Patryka Kraśniewskiego, który był dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Piękne dzięki za tę muzykę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ona idealnie trafia właśnie w te 2 godziny z piątku na sobotę na antenie Trójki do tych naszych cotygodniowych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Patryk Kraśniewski był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o płycie, która ukazała się 4 grudnia 2024 roku. Tytuł albumu Pianogram. No a okładka jest bardzo charakterystyczna. Jak państwo słyszeli, tego pianina, które jest na okładce, to już nie ma. No ale to był wynik artystycznej wizji Patryka i pomysłu na jeden z teledysków promujących ten nowy album. Koncerty już wiosną, od marca tego roku. Proszę zatem sprawdzać media społecznościowe. Tam na pewno pojawią się konkretne daty i konkretne zaproszenia na spotkanie z muzyką Patryka Kraśniewskiego na żywo. Przypomnę, to spotkanie z artystą, ta rozmowa, jak wszystkie poprzednie, znajdą się również na stronie polskieradio.pl/trójka oraz w naszych trójkowych podcastach Mało Obiektywnie na stronie podcasty polskieradio.pl. Następna piosenka, dobrze państwu znana, jak się zaraz okaże, choć to jej nowa wersja. Malarze i żołnierze. Jakub Kurek, ale w remiksie Enviego. okna, choćbyś był, nie znajdziesz już tych samych dusz, tych byłych chwil. Przestań gnać i znajdź swój czas, choćbyś był, choćbyś żył. Czas się przyznać, to remiks dobrze Państwu znanej piosenki pochodzącej z albumu Piosenki dla Pań i Panów. Album ukazał się w lipcu 2024 roku. Autorem tej nowej wersji tego remiksu jest Envy, członek kolektywu Niewinni Czarodzieje, a Malarze i Żołnierze, czyli Stanisław Holak i Norbert Rokita, byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie w sierpniu ubiegłego roku. Rozmawialiśmy sobie o tej płycie kolejnej w dyskografii zespołu, na którą trzeba było czekać 10 lat, bagatela 10 lat. Ale jeśli Państwo chcą do tej rozmowy wrócić, to zapraszam do naszych trójkowych podcastów. Podcasty polskieradio.pl Mało Obiektywnie, to pod tym hasłem każda z tych rozmów, które na antenie Trójki prezentujemy z piątku na sobotę właśnie kilka minut po północy. A obok tej nowej wersji także Znajdź Swój Czas, czyli Kafi, gościnnie na tej płycie. Przypomnę, Piosenki dla Pań i Panów to album zespołu Malarze i Żołnierze. Album, który został z nami na dłużej, jak się okazuje. To jedna z tych płyt z 2024 roku, których wspólnie słuchamy w audycji Mało Obiektywnie także w nowym 2025 roku. A propos nowych płyt, tych z 2025 roku. Za 3 tygodnie premiera nowego albumu kwintetu Adama Bałdycha. Thank you.